Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Kadraj yayından birlikteyiz. Bu hafta yine sinemadaki gelişmeleri ve haftanın filmlerini değerlendireceğiz. İlk olarak kısaca Oscar ödüllerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi pazar akşamı düzenlenen törenle Oscar'lar sahiplerini buldu. Ve son yılların belki de en sürprizsiz Oscar ödül töreni oldu. Görünen ki zaten hani Oscar organizatörleri de ödül töreninin sürprizliğini artık oradan bir sürpriz çıkmayacağını bildikleri için biraz törenin kendisine yüklenmiş gibi görünüyorlar. Tören süresi oldukça uzundu ve biraz şova ve kıyafete, oradaki isim fashion tarafına biraz daha yükleniyorlarmış gibi görünüyor. Çünkü zaten tören öncesinde de büyük oranda hangi ödülün kime gideceği belliydi. Argo şaşırtmadı daha önce, çünkü bütün meslek örgütlerinin ödüllerini almıştı. Altın Küre'yi almıştı, BAFTA ödüllerini almıştı. Tabii Argo'nun kazanması bazı tartışmalar da yarattı. Ben kendi adıma bu tartışmaları çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Yani Argo'ya ödül verilmesinin İran'ı müdahaleyi meşrulaştırmak için yapıldığına dair bence komple teorileri dolaşıyor ortalıkça. Senin bu kadar hani, Hollywood şüphesiz ki Hollywood'la Amerikan paradigması arasında bir bağlantı, bir ruh kardeşliği var ama her şeyin bu kadar birbirine örtüştüğünü düşünmek bence fazla hayalperestçe bir durum. Belki Argo ile ilgili durumu şöyle bile yorumlayabiliriz. Yani sonuçta filmin anlattığı şey başarısız bir Orta Doğu operasyonundan sonra apar topar oradan çıkartılmak zorunda kalan Amerikalılar. Yani belki Orta Doğu'dan eve dönme arzusunu bile birleştiğini zorlayabiliriz. Bu da benim komple teorim olsun. Onun dışında Ang Lee'nin tabii en iyi yönetmen ödülünü alması ödüller içerisinde, büyük ödüller içerisinde sürpriz sayılabileceklerden bir tanesiydi. Genelde Spielberg'in bu ödülü alması bekleniyordu. Herkesin ortak kanısı ve Spielberg'in almasıydı. Ve tabii ki Daniel Day-Lewis'ten bahsetmek gerekiyor. Böylece en iyi erkek oyuncu dalında 3. Oscar'ını alarak tarihteki ilk isim oldu. Marlon Brando, Tom Hanks, Jack Nicholson gibi isimleri girdi bu rakta. Ondan ikişer ödülü var. Bu işte filmler dolayısıyla zor bir işe imza atmış gibi görüyor Daniel Day-Lewis. Bunu ne kadar önemsediğini çok bilmiyoruz ama böyle bir Oscar yılı oldu bu yıl. Görünen o ki gelecek yıllarda Oscar eğer kendisine yeni bir format bulmazsa ya da sonucu bu kadar açık hale gelmeye başlarsa giderek en azından sonuçlar açısından ilgiyi kaybedecekmiş gibi görünüyor. Ya da sonuçları tartışılır. Gerçi hani Altın Küre'de ve Argo'da neden Altın Küre'de ve BAFTA ödüllerinde neden Argo'ya verildiğine dair bir tartışmalar dönmezken tabii Oscar'ın karakteri dolayısıyla tartışmalar bu yönde oluyor. Yine kendisine verdiği ödüllerle tartıştıracaktır ama bence ilerleyen yıllarda Oscar'a ilgi giderek azalacakmış gibi bir öngörüm var benim. Bununla bağlantılı olarak bu bölümü bitirmeden önce pazartesi günü merakla beklediğimiz İstanbul Film Festivali'nin programı açıklanacak. Önümüzdeki hafta bu programın belli başlı temel taşlarıyla ilgili de konuşma fırsatımız olacak. Ama bildiğimiz kadarıyla Berlin Film Festivali'nde öne çıkan hemen hemen her film İstanbul Film Festivali kapsamında olacak. Yine sürprizler bekliyoruz tabii ki İstanbul Film Festivali'nden. Gelecek hafta program netleştiğinde bununla ilgili de konuşma fırsatımız olacaktır diye düşünüyorum. Bir kısa bir ara verelim, aradan sonra bu haftanın filmlerine bir göz atalım. Şimdi barış benle, yiyeceğin üç lokma, huzur. huzur yoksa nafile. Vakit geçer olursun pişman gidene. Sevgili söyle vaktin var yine de. Doğru yanlış ararken kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya aşkı yok zannetme. Aramaya devam et, bekliyordur bir yerde. Vakit geçer olursun pişman gidene. Sevgili söyle vaktin var yine de. I'm cold. Would you let me stay here for tonight? I know who you are. You're Jean Valjean. Right, my girl. On your way. I had a dream my life would be. Help me, please. I have a child. So different from this hell I'm living. So never know from what it seems. Where is your child? No life has killed the dream. One day more. Is that? Another day, another destiny. Hamza. It's never-ending road to Calvary. Where's the child, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. Who was that girl? Cosette. And yet with you my world has started. But he never saw me there. One day more to revolution, feeling nipped in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They'll beat themselves to blood. One day to the revolution, beginning is a life of to the barricade! Hear the people sing. Londra'daki müzikalini görenlerin ortaklaştığı konu filmin müzikalden birebir uyarlandığı şeklinde. Çünkü Tom Hooper oldukça uzun 160 dakikayı bulan bir sürede filmin tamamını müzikal olarak çekmiş. Bunu çok ilginç bulanlar var ama sıkılanlar da var. Bir noktada hani bu kadar uzun süre müzikalin seyircide sıkıntı yaratacağını düşünenler var. Ben kendi adıma ikinci şey diyeyim, yani oldukça uzun olduğunu, bir noktadan sonra benim içimden sıkıcı olduğunu düşündüm ama şunu eklemeden geçemeyeyim. Ben müzikal konusunda biraz tutucuyum, yani müzikal çok benim türüm değilmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu türün sevenlerinin özellikle görsel olarak çok büyük bir tatmin yaşayacaklarını düşünüyorum. Ve sonuçta elimizde hani Victor Hugo ve Tom Hooper var. Victor Hugo gibi bir yazar ve Tom Hooper gibi bir yönetmen var. Tabii ki her koşulda davetkar bir film. Haftanın öne çıkan bir diğer filmi ise Suç Çetesi. Yani çok iyi bir kadroyu bünyesinde bulundurmasına rağmen aslında büyük bir hayal kırıklığı olarak tanımlayabileceğimiz bir film. Yani filmin kadrosunda Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Nick Nolte, Emma Stone, Giovanni Ribisi gibi, Michel Tena gibi son dönem sinemanın önemli isimleri var. What's your racket, handsome? I'm a Bible salesman. You want to take me away from all this and make an honest woman out of me? No, ma'am. I was just hoping to take you to bed. Can't shoot me. You're a cop. Not anymore. Fighting these bastards. Kill the families. They're kids. I have to finish this. Why didn't you tell me you're a cop? I'm looking out for you. A cop is not for sale. It's like a dog with rabies. You just gotta put him down. Don't go. Don't let me. Los Angeles is my destiny. Is that right? Begging for a bullet before it's over. Film 1902 Dünya Savaşı sonrasında 1950'li yıllara doğru 1949-50 yıllarında geçiyor. Los Angeles'ı zaptır altına almış Michael Cohen isimli bir gangstere karşı polis teşkilatı içerisinde yasal olmayan bir kontr gangster timi kuruluyor diyelim. Ve bu tim Michael Cohen'e karşı bir mücadele başlatıyor. Filmin problemi şu ki estetik olarak nerede duracağını bir türlü kendini kestiremiyor. Yani bu espri bildiğiniz gibi 1980 tarihli Brian De Palma filmi Dokunulmazlar'da da benzer bir hikaye anlatmıştı. Ama o bildiğimiz klasik gangster filmin şablonuna sonuna kadar sadık kaldığı için oldukça etkili ve güzel bir filmdi. Bu filmin yönetmeni Ruben Fleischer ise kendisini Zombieland filminden hatırlayacaksınız. Estetik olarak nerede duracağını bir türlü karar veremiyor. Yani bir taraftan filmi plastik bir estetiğe yaklaştırmaya çalışıyor. Tarantino'nun bir gangster filmi çektiğini düşünün. Yani mümkün olduğu kadar gevezelikler ve şiddetin plastikleştiği ve rahatsız edici olmaktan uzaklaştığı bir estetiğe yaklaşmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da klasik gangster filmlerinin argümanlarını kullanmaya çalışıyor. Ve bu iki arada bir derecelik filmi bir türlü bir dile kavuşturamıyor. Dolayısıyla da bütün bu kadro, cast ve bütçe ne yazık ki başarısızlığa ulaşıyor diyelim. Yazık olmuş bir iş gibi tarihe geçiyor. Haftanın diğer filmlerinde kısaca bir değinip programı kapatalım. Bu hafta dikkat çekici yapımlarından bir tanesi Timothy Green'in Sıra Dışı Yaşamı. You couldn't have tried harder. We have explored every medical option. Tonight, let's have a kid. You heard what the doctor said. Give it up. There we go. Our kid would never give up. You know, that kind of kid that would be a glass half full person. Picasso with a pencil. Yes. Our kid would rock We so agree. Just once, our kid got to score the winning goal. Honey, there's something you need to see. Hi. Hi. Is he for us? Mom. Dad. I'm getting that feeling. Where did he come from? Çocuk sahibi olmayan ama olamayan bir genç bir çiftin bir mucize sonrası başına gelenleri ve ebeveyn olma deneyimlerini anlatıyor. Filmin basın gösteriminden sonra benim gibi bekar ve çocuksuz olanlar filmin mesafeliydiler ama çocuk sahibi olanların filmi beğendiğini gözledim ben. Dolayısıyla belki çocuk sahibi olmayı arzulayanlar, çocuk sahipleri için ilginç bir deneyim olabilir bu film. Haftanın bir diğer filmi Azerbaycan'dan. Azeri yönetmeni Vahid Mustafa Yev'in yönettiği Hoca, bildiğiniz gibi Hocalı katliamıyla ilgili bir aşk hikayesi ekseninde Hocalı katliamını anlatıyor. Azerbaycan'ın şimdiye kadar çekilmiş en pahalı prodüksiyonlarından birisi olduğu söyleniyor. Sizle bir de bir aydan sonra görüşürük. Sen sevirim. Soyuk evim, isteli gözleyir. Mendim. Yar yağır. Bunları boş. Kara. Divar uçur, ama ev dayanır. Yaşasın hasta! Hasta! Şöyle sen sana zarar bak gelmesin. Bunlara bizim lef lazımdı, lef. Ben kötüyüm. Başını dallıza koy, para kaçırsın. Toyu tehre salat mı ben? Ben ölmeyeceğim. Öldürmeyeceğim. Hoca aldaki toya galası oldu. Arkamız tabi de herhalde yaratmıyor. Aaaa sen! Ondan sonra Rabbi de resim Şahin! Abi Rıfat! Bir de masadı! Yardım lan! Ne de burada bir adliyatta kalmalı. Zorret! Hadi! Ayak! Seni seviyorum filminden tanıdık yönetmenlik Türk ve Brevis'in muhteşem yaratıkları haftanın fantastik filmlerinden bir tanesi. Eğlenceli bir seyirlik. Görmek isteyenler hafta sonu bir seçenek olarak değerlendirebilirler. Haftanın yerli filmi ise Vitya, Madalyonun Sırrı. Film Türk işi bir çocuk filmi. Annesi, babası arka ölüp annesi doğası güçlere sahip bir çocuğun Hitit yarışısına giderek oradaki kötülerle mücadelesini anlatıyor film. Klasik çocuk filmi şablonuna uygun. Bu filmi görme fırsatım olmadı ama bildiğim kadarıyla böyle bir şablonda ilerliyor. Filmle ilgili tüm bazı tartışmalar da yaşandı. Filmin 2000'e para verilmediğine dair açıklamalar yapıldı, onların haklarının gasp edildiğine dair. Sonra filmin yönetmeni ve yapımcısı böyle bir gaspının olmadığına dair bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla böyle bir tartışmadan da sizi haberdar etmek istiyorum. Kadrajdan bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta yine sinemadaki gelişmeler ve vizyona giren filmlerle birlikte olacağız. İyi günler. Bin bir hasret yumağı oluştu aramızda, dolaşıp duruyor. Çözülmüyor hala, çözemedim hala. Senden uzaklaştıkça yaklaşmalıyım sana. Düşsem yollara, gelsem oralara, yanına, kollarına. Sarsam, sarılsam, doyasıya. Sever sevdirir, çile çektirir. Bize hoş gelir yaşası dünya. Bugün ağlatsak yarın güldürür. Yine hoş gelir yaşası dünya. Eğrisiyle doğrusuyla, acısıyla tatlısıyla boyalar bizi. Dostla düşmanla, yalan dolanla. Güzeliyle, çirkiniyle, şu bozuk düzeniyle savaştırır bizi. Kendi kendimizle ne geçer elimize. Derdin, sevincin yanı sıra. Bugün çok verse, yarın az verir. Bana boş gelir yaşarası dünya. Mutluluk varsa gözyaşı nedir? Beni güldürme yaşarası dünya. Bugün çok verse yar az verir. Bana boş gelir yaşarası dünya. Mutluluk varsa gözyaşı nedir? Beni güldürme yaşarası dünya. Sever sevdirir, çile çektirir. Bize hoş gelir yaşarası dünya. Bugün ağlatsa yarın güldürür. Yine hoş gelir yaşarası dünya. Bugün çok verse yarın az verir. Bana boş gelir yaşarası dünya. Mutluluk varsa gözyaşı nedir? Beni güldürme yaşarası dünya. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.